Dames en heren, ik hoor dat dit het was. Wat jammer. Ja, wij willen dit nummer overnieuw. Zo mooi. Dat dacht ik wel. Dat was ook een mooi. Maar die spelen we nog wel. Lukt dat dan? Wat denk je toen? We gaan ook één nummer brengen, een heel bijzonder nummer. Een heel mooi nummer, wat heel moeilijk te spelen is in deze bezetting, maar ze gaan het toch proberen. Ze gaan spelen Espuma de Champagne. Een tango, dames en heren. Er is geen champagne in huis. Dat was toch de mooiste. Ja, de manager, wij spelen dit pas als ik een partij gewonnen heb, hè? Oh! Dan moet je wel doorzoeken, zo. De Tocatina is ook leuk. Ja, dat is helemaal visitabel voor mij, hè? Hey, maar ze niet verraaien. Nee. Doe maar, hoor. Thank you.